Jokoz Kanpo saioa, Olatz, atxaldeon zuri. Atxaldeon guztiari, bai. Eta futbola ipatuko dugu. Bai, futbola ipatuko dugu, saio guztian gainera futbola zariko gira gaurkoan. Eta berezikiago, Ipar Euskal Herriko futbola izanen dugu aipagai, formakuntza ipatuko dugu, baina baita ere nola antolatua den futbola hemen gaindi. Eta hortako bi gomita ditugu gurekin, bi arduradun dira, bata Arin Luzian taldeko, edo Arin Luzian taldeko arduraduna, doni bane lutzuneko taldean ari dena. Pantxo Zedarri, atxaldeon. Bai, atxaldeon. Eta bigarrena, Donostiako errealaren dako ari da, ikusiko dugu, eberak espikatuko dugu beki, zenta joenen ere ari da, Silven de Huert, atxaldeon. Ara, atxaldeon. Eta badut esperantza, mentura, zirugarren bat izanen dugure gaurkoan, Arkaitz Bidar, Azparneko taldean gaztetaz okupatzen da, edo trebatzen du, bilkura bat badu momentu untan, baina itzeman digu, ahalak ingo zituela etortzeko, eta behar bada saioa asita gurekin izanen dugu. Eta razten dugu berazuek ere parte hartzen alduzuela gaurko saioan, nahi baduzue gure gomiter galdera bat egin, deituten alduzue telefono, 0-5-5-5-5-0-1, edo baita ere Twitter kondua irekia dugu, Jokoz Azpikomarra Kanpo deitzen da, usoian bezala, usoia baduzuenek galderak hortik igortzen alko. Dituzue, are, aipagai orain, biak ere Pantxo eta Silven boz ezagunak zizte Euskal Irratietan, baina hala ere, menturaz, horretaraziko dugu, zer postua txikitzen duzue futbolaren mundu untan, menturaz Pantxo Zedarri zurekin hasten gira? Ni Silveni konparatuz, ni amateur hipi bat naiz, gazteak txikitu ditut, zonbait urtez hor ahinen eta bi urtez ere ahin eta mehitzaren artean ere, eta behaz ama iruetatik emeritzi urte arte eta orai animazioak egiten ditut ahinen Obetian, taldean zira beti segitzen dut senior mailan animatzen dut zelaia eta gero zazpi provinzietako txapelketaren antolaketan ere parte hartzen dut irailan antolatzen duguna ahinen Silven de Huert, zu jeda profesionalagoa zira, zure lana delako erganen dugu, ordan esplikatzen duzu gauzai nitz egiten duzu, baina zer den zure rola? Errealean naiz iparaldeko arduraduna, orduan garatzen dut kirrolen proiektuak ditugunak iparaldean. Hori zuk egiten duzu, zu garatzen duzu hori? Bai, badut talde bat, sei gira. Ah, talde bada, seiko talde bat, ados. Ez naiz bakarik. Hala ere, nahi duegan errealak indaga amaiten duela, Ipar Euskal Herrian ere... Bai, zenta pentsatzen dugu iparaldean da leku oso polita errealaren zat. Mendiak eta hori? Bai, dena. Mendiak, itxasoak, eta jendeak. Eta ez duzu hori egiten bakek, baita ere jokalariak begiratzen dituzu? Bai. Ba, nik begiratzen dut oso gutxi, baina bai egiten dut. Eta baita ere, jenen baduzu ardura bat, angeluko jenen? Zer egiten duzu? Explikatzeko gure estrategia iparaldean da... Gure ari zira errealarena, eh? Bai. Errealarena, bai, nik errealan lan egiten dut, bakarrik errealean. Zu errealeko langile zira? Hori da. Bakarrik? Nire taldearekin. Ados. Ardura duna naiz, sei pertsonakin. Ados, ok. Eta hiru ikasketaren jendearekin. Praktikak. Ikastaldiak diren jendearekin. Ados, bai. Bederatzi denarekin. Eta hori duan gure estrategia iparaldean da kirrolen aldetik hiru klubarekin lan egiteko, baditugu konbenio bat Eglanten Zendaiekin, Angelunekin, eta gero Crosses de Bayonekin, Bayonakoekin. Eta itxegitan egira, espero dugu beste klub bat txarteko harten, eta pentsatzen dugu baruko aldean badira jokalari oso politak, eta gaur egun agian joan behar direla kostaldera beste maila hartzeko, eta gian pentsatzen dugu Euskaldun jende pio bat gustatzen zaielako futbola, barruko aldeko klub bat ireki behar dugu. Osake lagundu behar dugu, gian beste maila hartzeko, adibidatu Ustaritze, Azparnen gustatzen zait pio bat. Kontaktuetan zizte, baina ez duzu horreindik itzarmenik, konbeniorik. Badugu lankide bat hor arduraduna dela, gaztearekin, eta lehengo talaren atezaina da ere bai, baina itzegitan igira, badugu bilkurra bat apirilean mintzatzeko datorren urtean konbinio bat egiteko garrarekin. Azparnea ipatzen duzu hor? Azparnean. Eta jenen ez egiten duzu? Gure estrategia da, hasieran egiteko hiru klubak dira, Eta gero, klub bakoitza guk lagundu nahi dugu klubak garatzeko. Nola, ba, alde batetik gure eksperientzia konpartitzeko. Nik barion formakuntza ematen dut teknikoari, errealaren formakuntza ematen diegu. Entrenatzailei? Bai, hori da. Baditut larrogei. Larrogoi, jönen? Ez. Endaiakoak, angelukoak eta kroazilkoak. Larrogoi pertsona entrenatzaile izateko formakuntza segitzen dutena. Bai, hori da. Besterik, bai? Bai, bueno, lasai. Badugu denbora, horkaz mintzatzko gira, baina bai, segi esplikatzen. Lasai, idea da alde batetik laguntzeko formakuntza hobetzeko, irutalearekin, eta gero laguntzen dugu ba, selekzioak egiteko talde honetan, sehatzeko jende ba, ekartzeko errealera. Azken helburua da, zuk jendea ekartzea errealera. Azkena. Bueno, hori ondo ulertu bada, orduan. Ondo ulertzeko bat Gipuzkoan jaioko datuak jeitzen ari direla. Orduan guk badakigu egualdean badokagula Alabesen, juten baduzu beste aldean Osasunan, eta beste aldean baditugu Eibar eta Bilbon. Osake, iparaldera ikusten badugu Bordeozera eta Tuluzera ez dago ezer. Eta hemen iparaldean ikastoletan irakasten dute txururdineko kantua, eta hizkuntza berdina da. Ordan, gure estrategia ikusten dugu, eta argi ikusten dugula, iparaldean dela. Ikastoletan, prezeski, ez zauzu iduritzen, aurrek gehiago atletik dutela, referentzia bezala? Ez dut uste. Nik joanen naizenean, biak importanteak dira, eta gian bihar Eibarrek eta Alabesek eta Osasunak ere bai beste leku bat hartuko dute merkatuan, baina nik uste urbilena da reala. Urbilena da reala, baina egiazki orain hartzen malima dituzu aurrak, galeiten malima diezu zoin da zure taldea nahiago duzuna Euskal Herrian, ez hauzu iduritzen gehiago atletik eranen dutela? Nire zen agian realako, real zailea naizelako, baina nik banen naiz ikastoletan, zur David Zurotuzarekin ari bide bat, eta badira jendeak atletikoak direnak, eta ez dute erreala erran nahi ez, baina ez, nik uste gutxi gora berdin da, eta Gero hor atletikak egin ditu sasoin edekak azken urteetan, behaz horrek egiten hori behar bada. Behaz telebistan ikusi dugu, kopan ere, kopa irabazi zuten, jopa ligere egin dituzte bizasoin biziki edekak, behaz horrek egiten du ere, anitz egiten du telebistak, eta gero datorren urtean erreala balimada Europan, behar bada izanen alderantziz ere. Eta atletikek duen politika hori, bakarrik euskaldunak urrun joan ez, ala ere sustraietan horrek ere laguntzen du behar bada? Bintzatzen aldugu horari buruz ere, bai. Gauza iniz behizu behin batzeko. Zilben, bada laire gerla bat atletik eta realaren artean Ipar Euskal Herriko merkatua hartzeko? Gerla txiki bat? Bueno, bai eta ez. Bai zeren eta obligatua direnako, zenta atletik egia da dauzkate filosofia bat edo bueno, aukera bat hartzen dute bakarik euskaldun jendearekin jokatzeko. Orduan iparaldean Euskal Herria da, eta importantea da beretako. Baina FIFA-ren asumtuagatik ezin dute fitxatu 16 urte, urte baino bai hori azpitik. Orduan bai hori neok, zuek erez? Errealak erez? Bai, guk bai. Zita, guk gira 50 kilometro, baina gutxiago fronteratikan, ordan bat ditugu ehunta 50 mila pertsona fitxatzen alduguna. Hori aipatuko dugu, eta pixka bat ari gira bai pixka bat desbideratzen, normal, nirekin normal. Ez, baina berriz. Gero, olatz, xetasun bat emaiteko, behaz, Silvenek errenduen bezala, behaz, errealarekin lotuak dira, behaz, Baionako Joaze, Endaiako Eglantean, eta Angeluko Jone, eta aldiz atletikekin lotuak dira, Abirneko Baiona, eta Agin Izenekin. Eta Agin Donibeleuzoneko, behaz. Bi eta iru. Aipatuko dugu, berantago, baina nahi nuen asinez pixka bat zuen aurkezpena egiten, eta gero nahi nuen egin pixka bat argazki bat zertan zen Ipar Euskal Herriko futbola, eta menturaz, Pantxo, pentsetonzuk badakizula hau, lehenik administratiboki, beraz, nola kokatu da Frantziako Federakuntzan, orain egia da egiturak eta berriarekin, beti dira ligak, distriktak, nola da? Bala, Ipar Eskolegian badituzu beraz bitalde bosgarren mailan direnak, beraz, Baionako Aviron eta Angiluko Jone, horiek dira beraz CFA-B mailan, eta horiek ari dira beraz Frantziako Federazioaren kondu, ara, eta gero beste taldeak kakotxen artean tikiakoak dira, hor Akitania mailan ari dira, beraz badira hor lau maila desberdin. Ba, oai Akitania maila da, Akitania berria, nugu Akitania hori? Akitania, bon, atxikitzen multsoak eta iginak dira lehengo Akitaniarekin, menetontan, baba, zenta hor, baba, ez da aldatuko hori, zenta hor bidai gehiagi izanen da. Baina, elduen urteko aldatuko da, uste dut, 2018-ko? Ez, uste dut atxikitzen dituztela, alaike de purgezionare jena dutena, ara, eman dezagon miahitze ez da joanen gerrerat, jorasterat, edo ahin zakiten horat, Limogeko aldean edo, ara, ezin baita hori sobera ujon baita. Eta gero distriktak. Eta gero distriktak, hor badira, behaz beste talde zer nahi, eta bigarren taldeak ere distriktan ari direnak, ara. Eta distriktak behar noekin hasia? Bai. Hori hola egonen da? Hori egonen da, ba. Hori egonen da? Gero aldaketa izanen da, hor ez nahiz xietasunetan sartzeko, zenta ez dakit ez dut aski ongi ezagutzen duzira, baina aldaketak izanen dira jaustean artean eta igutzean artean, hor nahi dituzte distriktak azkartu, behaz departamentuko futbola azkartu, eta Akitania mailako talde gehiago jautsiko dira distriktetan. Neko urtetan normalki. Eta kirol mailan, nahitegan lizentziatuko puru eta badakizue, bon, pixka bat soin dut, Badakite jene taldea dela uste dut Akitaniako kopuru txuela, badira ezakitzen bat, zazpirun eta piko lizentziatu, no? Zazpirun eta laur egun. Uste dut Akitaniako talde hundiena dela, horretan? Bai, azteko soin dut, joan den otxailean beraz egin dute kondaketa berri bat, eta Pirina Atlantik beraz biharnoekin kondatuz, emezortzi mila lizentziatu, sekula baino gehiago, ez da sekulan izan hainbeste lizentziatu futbolean. Zuek zuen klubetan, bon, zuk berbara joanen eta zuk argin duzienen, Pantxo, senditzen duzue hori, gehiago, aur gehiago baduzue? Pantxo, Pantxo? Ba, aniz badira, hori gerriteko aniz badira. Ba, bina, sekulan baino gehiago arginen? Sekulan baino, ba, uste dut bostunetan girela, donako zerbait. Bostunetan. Ba, bostun da piko. Behaz, ba, aniz da, gero komparatzeko ondoko anizineko urteekin, eta hori... Ez dakin, bepentsatzen dut aniz dela, ba. Harina baigutu. Imeni paralean baditugu goita bat klub. Badira sei egun urtekoak direnak. Lehengoak izan ziren buko... 1909 Agin Nuzien, Endaia, Croises, Bayona, Anglet 1910 Aviron Begaren 1920 eta gero Kanbon ere bai, eta gero badira beste klubak ireki zuten izan zen ba, Azparnen, gaztekoak dira Hiriburukoen eran, Arbona urteko urte betetzea da 1987. Nik galdetzen nuen, eta, bai, eta orduan esan nahi dut urtetik urtero badira ume gehiago. Baina ez da bakarrik futbolen irudiagatik, baizik eta badira jente gehiago bizi direnak hemen iparaldean ere bai. Ikusten baduzu, esaten dute 2020-an izango gira ezakitzen bat jende. Zaila konparatzeko. Hori da. Bai, ez da konparantzea, da tendentzia pixka bat ea goiti joaiten dela, bon, kirolanintzetan, ez denetan ebene, kirolanintzetan tendentzia da lizentziatuak gora joitea, bai. Baina uste duzu futbola besteak... beste kirolei konparatuz aintzinatuagoa dela, nahi dut egan estrukturatuagoa, eta... Hemen ezakitzen pasen duzunzuk, baina nik ikusten dut klubendako oso zaila dela. Zenta klubak ez dauzkatean beste dirua, eta jendak edukitzeko, laguntzeko, ba, orlako voluntarioaren aldetik, biziki zaila da. Baina, egia egan, nire sentimendua da futbola bultzatzen ari dela. hemen iparaldean. Doine banegarazi, badituzte pertsona bat pagatzen dutena. Sekzioi bat irriki dute kolegioan, Maolen, dauzkate, Maolen siberoan pertsona bat pagatzen dutena. Osa, ez da, lehenik eduki zuten... Hori da nire galdera, ea, uste duzue, adidez, beste kirolak baino entzinatuagoa den, estrukturatuagoa. Hori zera da, jakin. Famatuagoa da futbola. Famatuagoa da, behaz, uste dut dara, hauketan, ez da gire jubiari konparatu zenbat licentziadun gehiago, jubian zenbat licentziadun dira. Hainitzetan epatzen dugu hemen jubiko luja dela eta hori dela, me licentziadunetan, luzaz hasteko, bazen gazte gehiago futbola analizirenak, jubian baino, hori seko, aldiz, ador nahi zere zilbenekin, baditu gula hauk hainitz, baina laguntzaile eskasa, hori seko, me hori ez da futbolaren bakarrik uste dut dela, gaurko gizartearen arrazoi, haundi bat, hori segu. Eta prezeski uste duzue, futbola hain mediatizatua ezaitea, hain tira ezaitea, hori profesionalek ekartzen dutela, profesionaltasunak ekarri duela, ez dakit ongi esplikatzen duen. Egaiten duzu, telebistagatik profesionalago izan girela? Ez, ea futbola hain entzinatua ezaitea, ea badelako profesional mundu bat azkerra dena, mediatizatua dena, eta... Hemen iparalean. Oroak, uste du baiet, hori aurrak ikusten dutelarik izar bat telebistan golak sartzen eta hori dena, mentxetan ari dira, eta gu gazte ginerarik bezala, ni platini nuen denbora batian hori nire itxura edo... Adinea. Eta egealako jokolariak ere horkanoa dako den bakero eta horiek guziak, ara, ez ginen telebistarik, ni ikratian entzuten nuen, espainiol ikratietan entzuten ituen egearako partiduak demora horretan. Ara, behaz, ametxe egiten nuen ere, eta jokolari horiekin, uste dut, oraiko aurrek ere ametxe egiten dutela, aurk guziek bezala, eta ametxe egiteko behituzu izahak, eta ara, telebista piztuz ikusten dituzu. Gaur egun pena da, igualdeko lehengo mailaren taldeak ez ditugu ikusten hemen igualdea, iparaldean. Bakarik, bai, hori pena bat da, nik uste dut hemen iparaldean, lan ireki behar dugu talde indartasun bat. Justuki, bota. Ongi, Silvenz, konparatza beti zaila da, baina Ego Euskal Herrian gaur, bost talde lehen mailan, dela munduko liga oberenetarikoa, ez dakit oberena, baina oberenetarikoa, bost talde lehen mailan, eta Ipar Euskal Herrian gure bi talde oberenak bosgarren mailan dira. Nola esplikatzen da, normala da, nola esplikatzen da, eta... Bueno, nik justuki idatzi nuen 50 paginak esaten da. Ogialde iparaldeko historiari buruz futboletik jakiteko pixka bat nola garatzen al dugula iparaldeko futbolaren mundua. Eta ikusten da saiatu ziren Baionarekin hirugarren mailara joateko, izan Zarramainakin, eta polita izan zen, baina kanpoko jendearekin saiatu ziren. Gero, Baionako jendeak joan ziren Arinuzenerat, Arinuzen igo zen laugarren mailarat, eta gero Arinuzenetik Azparne izan zen, eta Azparnetik berriz Baiona, olako zerbait izan zen, ez? Eta hirugarren mailatik gora, ez gira joanen. Eta gero, Po, gaur egun dira hirugarren mailan, eta agian jeitsiko dira. Zergaitikan, zek nik pentsatzen dut. Nola diferentzia oso handia da, bost talde lehen mailan, eta hemen bi talde bosgarren mailan. Hemen goiendeak ez dira igualdeko jendeak. Igualdeko jendeak bizi dira futbol munduan. Besterik gabe. Uste duzu hori dela? Kulturala dela? Ba, alde batetik kulturala, hori segur, eta bigarren gauza da dirua uste dut jubiak arzen dula. Bai, egia da. Zularik Baiona eta miagitzen artean diren hor tirabideak eta hori dena, da diruaren zatere, behaz futbolaren zatuki guti da. Behaz Silvenek erretun den bezala, urte batez balimadugu talde bat hirugarren mailan, behaz nazional mailan, ez da bat ere gaizki izanen, eta nik zut pentsatzen gurago joiten aldenik iparaldean, nazional maila jadanik mailo gogo. Ez nahi zados, nik pentsatzen bigarren mailako talde bat bai eduki... Elkartuz behar bizpairu taldean artian ere. Ez, ez dut uste. Elkarrekin lan egiten badugu bai. Aipatzatu elkarrekin lana, eh? Elkarrekin lana, eh? Ba, zaila izanen da. Elkarrekin lana, ez elkartu. Elkartu ezin da eskolerian. Zuk jadanik aipatu duzu hemen igatian, eh? Ba, zinuan, baduzula ametsa edo proiektu, ez ametsa, proiektu handia, bost urteren buruan, jone, lig bi taldean emaitera? Ez, nik uste dut nire gure errealaren helburua da... Jone edo beste talde bat. Da angelun jakin ezazue, guk lagundu nahi dugu klub guztiari, baina behar dugu klub indartasun bat. Klub indartxu bat. Indartxu bat, esker. Iparaleko jendeari eskaintzeko estruktura bat ona ba maila altuena lortzeko. Da, orduan nahi du egan, zuk egan duzu badela kulturala dela, egoaldean gehiago futbolaz bizi direla, Pantxuk egan du diru arazoa dela, ados, baina orain aipatzen duzu badela estruktura arazo bat ere? Bai, estruktura da formakuntza, Formakuntza jendeak ezagutzen dutena. Nere ondoko galdera zen, formakuntza da arazoa? Bai, oso flojoa gira. Pantxo? Komparatuta igualian baino, ezin duzu komparatuta. Ez que hemengo jendeak dira gehiago, oza, rugbiari buruz hitz egiten baduzu jendearekin, dauzkate maila oso polita. Badakite ondo, taktikoki gauzak, arauak, nik ez ditu ezagutzen. Agian nire opinioa rugbi munduan gaizkia dago. Jokalariak ere dituzte ezagutzen lege guztiak. Baina gero, futbolian, zuk igual entzikiten baduzu edo zen pertsona batekin, badu opinioi bat. Eta entzun duzu, ezagutzen duena gauz batzuk. Gurekzen dituzu, eta hemen entzikiten baduzu, nik ezaten dut askotan hori, eta jendeak ez dute ulertu nahi. Zenta, bueno, nik uste dut, adibide bat, beste kirol batekin, nik ez dakit ez errez. Baina futbolian falta zaigu jende pio bat ezagutzen dutenak futbola beste modu batean. Ados zira Pantxokekin? Ni nahi nuke lehenik galdera bat pausatu zibini, zenta jontzen du berbada nahi lukela ikusi urte batez jone taldea bez bigarren mailan. Ea zer pentsatzen du errealak hortaz, zenta horrez dira konkurentzien txartuko? Ba, nik guk ez dugu pentsatzen bigarren mailako klub bat irekitzeko, ez da egia. Guk pentsatzen dugu formakuntza bat egiteko Angelunen, Hendaian, Kroazesen eta agian Asparren espero dugu. Jendeak formatzeko eta gero errealarra bidaltzeko. Hori da, hori bai, zerren eta behar dugu ba... Arazo bat ikusi genuen, etorri zenean jendeak iparaldetik Zubietara, ez da gure zentroa, jendeak umeak pixka bat despistuta izan zirela. Orduan... Pixka bat zer barkatu? Galduak izan zirela. Orduan, zezen zutan? Ba, zeren eta ba, klub profesional bat delako, infrastruktura gatik, ba, pentsatzen dute ja izar bat direnak, eta ez da horrela, guk ikusi dugu gure estrategian, ba, agian beste pausa bat eman behar dugula umei, ba, pixkanaka, ba, preparatzeko eta ikusteko, ba, nola garatzen den, eta horregatik pentsatzen dugu hemen iparaldean behar dugula beste klub indartxu bat, ba, paso bat hori ba emateko eta agian jente gutxiago Zubietara bidaltzeko. Ulertzen didazu, guretako egitea pixka bat lotura Zubieta eta egiten duzu pixka bat ziloa handiegia dela Joneko aur bat eta Zubietaren artean, bada erdibideko zerbait behar dela. Hasteko entzuleak formakuntza segituko dugu aipatzen, baita ere Ostion Silvenek erranduen zerbait Pantxo zuri galdegin dizut, baina lehenik pausaino bat egiten dugu eta istantean berritza heldu gira. Apirilaren 22an, Senpereko Utsalea aparkalekoan, Txistor, Jakes, Unai eta Jonkepa 27 urte, askira. Baskariaz, Kiroa, Tantaldia, Andiru Alde, Jojo Bordabajai, Michel Etxekopa, Jean-Christian Galtxetaburu, eta bukatzeko kontzertua. Kop! Revolta permanent! Zatuzte dena! Elisoak eta Elislariak etxera. A Apirilaren 22an aldakak 10 urte. Yahuhu! Eguerditan bertso bazkaria Batit Kruzpeir eta Patxi Iriartekin. Izenak eman 06, 42, 95, 93, 13. Gauean kontzertuak, Buzbu, Fitz and Furious, Sistor of Daunekin. Zorionak zuri aldaka. Futbolaz ari gira Jokoz Kanposa joan berriz ere atxaldeon entzuleak eta formakuntzaz ari gira, Ipar Euskal Herriko futbolaz ari gira, formakuntzaz ari gira, Sylvain de Wert gurekin dugu, Realeko langilea, baina Ipar Euskal Herrian beraz errealaren proiektua garatzen duena, eta baita ere Pantxo Zedarri, Donibane Lutzuneko Argin Duzieneko ardura duna ere, biak ditugu. Piskabat, egiteko berriz lotura, Sylvaineko zion Pantxo errandu, hemen badugu bazela hasteko formakuntza eskaz bat, baina gehiago formakuntza noiteran futbola senditzeko edo ulertzeko momentuan gaizki gaiten mani modut Silvan gaiten diazu, Bai. Ez dakitzuk zer diozun hortan? Dudari gabe arrazun du, jadanik... Kulturala erretzen dute, antxu. Jadanik kulturala da, ara, Silvanek erdoen bezala, eta gero ikusten mani maitu zu hemen gotaldeak, behaz jene eta baionatik anpo beste guziak gari dira edo akitane mailan edo distrikt mailan, Beraz egan nahi du, jokolariak amatorrek direla, entrenatzaileak ere bon, batzutan pagatuak dira, amatorrek mundutik etortzen dira. Beraz, formakuntza mailan txegur da ez ditugula behar ditugun arduradunak. Hala, beraz, ni egia erraiteko ongi ikusten dut, nahiz eta ahinen izan eta gu lotuak ginen atletikekin, ongi ikusten dut errealarekin eta diren lotura horiek, zenta Silvanek erretun duen bezala, errealaren abantaila atletiki konparatuz eta beste taldeari konparatuz da hurbil dela. Eta uste du bai eskolegiko elkargoarekin, guari ahemanak ere sakonduko direla, bada hizkuntza, badira loturak zinez garatzeko, eta uste dut errealak baduela aldiz lan hainitz oraindik egiteko naiz eta hasia den, orai behaz hemengo jokolariekin, gazteekin, futbolariekin loturak eta azkartzeko eta garatzeko, eta hor bada lan haundia egiteko. Laburbiltzeko, Pantxo, gaiten aldugu, edo Silvan, gaiten aldugu, Ipar Euskal Herrian, formakuntza eskasa dugula futbolean? Bai, hori ikan dugu, uste dut baietz. Uste dut baietz, bai. Eta Silvan, horren hobetzeko, eta tale hon baten ukeiteko Ipar Euskal Herrian, elkar lana aipatu duzu, posible da, adibidez, Abironek amore maitea, bon, segitzia maila apalago batean, eta ustial protagonismo hori Abironek Angeluko Jeuneko taldeari? Bela kisunik badut mentalitate filosofi bat desberdina ez. Nik pentsa dut baietz. Nik uste dut azkenean denak gira euskaldunak, iparraldeko jendeak. Zu bai, zuk hori pentsatzen duzu behinan. Bai, balakiz. Zure filosofia behar bada. Baina, importanteena da jendeak respetatzeko. Berarekin hitz egin, zure opinioi eman, entzun, eta ikusi nola elkarrekin lan egiten alduzula. Gero, arazoak baldin badira, ba, mintzatu behar da. Eta ez baldin badago soluzioirik, ba, bertxe persona batekin hitz egin behar da. Baina nik ikusten dut, ba, jende pio bat hemen iparaldean badituzte berre helburuak, normal, ikusten dut, normala da. Baina uste dut guztiak gustatuko litzaidekeen talde on bat mailaltuenan edukitzen hemen iparaldean. Baina, etortzen zenean Frantziako lehengo talde hemen entrenatzerat izan Miaritzen, 10.000 jendeak egunetik egunero. Etortzen zen Rennes Jandar de Biarritzen kontra jokatzeko, 8.000 eta laur egun. Hau da, sinal bat. Niretako, sinal bat da. Zer da zure ideiaz, adibidez, Angeluko Jeune hartu, horren erakus maia edo erakus lehioa izaiteko? Angelun da talde oberena olako proiektu bat zehatzeko. Zendako? Zenta alde batetik politikoaren laguntzagatik, bigan aldetik rugbia badago Baionan eta Miarritzen, Angelun badago ere bai, baina federal baten jokatzen ari dira, daukate beste klub bat Ohmadi, eta dauzkate aurre kontu bat 850.000 €, rugbia 650.000, baina ikusten baduzu Miarritzen eta Baionan dira 9.000.000 eta 13.000.000, beste mundu bat da. Orduan, herriko etxea gustatzen zaielako kirolen munduan, eta laguntzen dute basket, kirol guztiak Angelunen. Bigarrena da infrastruktura, 6 zelai bi artifizialak eta 4 naturalak Baionan, 3 klub. Hora egiten duzu. Eskatu abiron Baion hil nola entretzen duten. Esan dute. Hiru klub dira Biron, Joaze? Baiona. Joaze, eta Baiona, hori da. Baiona FC. Opa, Baiona! Baiona FC. Ezagutzen zuen. Galdera berandu gu duzen, baina gai aipatzen baitugu horrei egin dugu. Bada, lehen aipatu dut gerla txiki bat Erreala eta Atletiken artean. Bada hemen gerla txiki bat Baiona eta Angeluren artean izaiteko talde erreferentea? Bai. Baina, uste dut... Zuk badakizu. Ni etxo edo Silvan biziki baiko gadela, egia egiteko, obe, baiko balima, ni izanena ez lehena pozik balima dugu. Baina zuk... Urte batez, talde bat ezinez ona kostaldean, partidu guziak segituko ditut eta irratiaren zat telekomentatuko gulatz, ez da dudarik, gogotik. Emanen ditugu. Ni beldur naiz berzeski, bakotxak ikusten du bere gerua hor eta... Taldean ahtian ez da bakarik, jone eta abihonen ahtian, nik izautzen dut gehiago ahin eta mentzegoen ahin eta Miarritzen ahtian, jadanik badugu gure gerlatikia, Atletik eta Erreala aipatu gabe. Eta hortako ezin dela elkartu erraiten duzu, Ipar Euskal Herrian? Zergatik erran duzu hori ostion? Elkartu bateratu fusioa. Bateratu, Na, fusioa... Elkarlana bai erran duzu behinan. Hori da, fusioa ezin dugu. Hemen iparaldean ezin dugu. Eta duzu talde batek berditola besteak gainditu, beraz, Euskal Herrian... Euskaldun jendearen mentalitatearekin, dira jende jatorrenak, baina jende bakoetza badituzte bere identitatea, bere kultura, bere hizkuntza, bere funtzionamendua, eta elkartzeko kostatzen zaigu, ba, ez asko, bestea. Asko bino gira. Ala ere, Pantxo, ados gira eta Silvian ados gira erraiteko gaur egun eta azken bosei amak urteetan Baiona eta Angelu izan direla referentziak eta behar da Baiona gehiago pixka bat Angelu baino. Bada gerla bat izaiteko elduen urteetan izaiteko referentzia bat? Silvianak jakinen du, ni baino gehiago meni dakita. Baietz egandu. Baietz eta elduen urtean uste dut Baionan badela ere proiektu behi bat. Hori zen, hala, Kristian Zagamaina etorri da, hemen da. Eta datorren urtean, hori nahi nuki ikusi, zer izanen den bere proiektua. Hara, Silvianak erreten duen bezala, aldiz adonsai Silvianak erreten duenarik Angelun badela espazio handiago bat. Miarritzen eta Baionan baino, hori segur. Estabilitate handiago, jende gehiago, jokalaria gehiago, mentaleta desberdina, zenta Baiona egiten dute bakarrik jokalario berrenak, baina Angelun ezaten dute Angeluko kluba, irekitzen dute bere ateak, persona guztiari, hau ondo dago, oso zaila dago, zerren eta gero antolakuntzaren aldetik jakin behar duzu nola okupatzen duzula jende guztiak, eta ez da erresa, ozake jende gero behar dituzu, dirua gehiago argita garbi, leku gehiago, eta baina nire ikuspuntua untza dela, klub bat, sozial bat, ozake, haikiten rendimendua, ozake, kompetizioa eta beste aldetik egin sozialen munduan, ba, jendeak eskaintzeko posibilitatea futbola egiteko Angelunen. Eta nik hori gustatzen zait. Uste duzu, Kristian Zagamainak berriz emaiten aldiola Baionari zen, eta gero, denbora balima dugu, aipatuko dugu Angeluren ibilbidea biziki ona aurten, igotzeko aukera badute, bino, parada badute, Baiona behar bada jausteko parada ezitena dute, baina litekena da egoitea. Igizkoa eganen dugu, parada barro bai, litekena da Zefabian egoitea. Uste duzu, Kristian Zagamainak emaiten aldiola berriz leadership hori, berriz... Kristian Zagamainak da persona importantea iparaleko futbolaren historian. Nik berarekin zegin dut, ikusi nuen egun bat, bai, horren dela bi aste edo. Eta espero dut, Ta sorpresa zuen dako, baina nik errealaren arduraduna espero dut zara baina lan on bat eginen duena. Bai, bai. Zein da guk errealaren aldetik Angelun, Krozesen eta Endaian edo besteak garatuna balin badugu, kompetizio bat eduki behar dugu. Bakarrik baldin bazira, ez duzu garatu behar. Orduan, denak. Ba, ebin adibidez, haintzin kondu aldetik eta hobeda okaitea talde bakar bat nazionalean, bi zenta dirua... Bi nazionalan ez duzu edukiko. Hortako. Untxen, segitzen bazaitut Silvean, filosofia talde baten aipatzen duzu, ze filosofia duen, bai honak atxikitzen bali badu beh filosofia zagamainarekin ere, ez duzu gustuko agukanen. Aktu hasti erantzuteko. Ezakit. Ezakit. Azteko, bon, aintzinatzeko ezen eta denbora aintzina doa. Bota. Lehen egan duzu, zuk, Silvean, errealak baduela kontaktua Croise, Endaia, Jone, Endaia eta Eglantean. Iruak eta atletikek baduela Agenduzien eta Viron. Beste guziek ere badute norbait? Girondintzek miarritze eta hori da. Eta hori da besterik. Zer kontratu mota duzue behar? Zuk badakizu, Pantxo, atletikekin, Agenduzienek? Kontratu esietasunetan esartuko, boni badakitana da jinen etorzen direla hastean bi aldiz bi entrenatzaile, Mikel Busto eta Alvaro Perez deitzen direnak. Lehen Angelun egiten zuten hori? Hoi, ara, entrenatzen dituzte ameka urtetik amabost urteko aurrak entrenatzen dituzte, eta gero egiten dute ere atezainen zat ere hor sail berezi bat. Ara, behaz hori da, frakuntza mailan, behaz, ara, eta gero gauza biziki garrantzitsua pentsatzen dute jelak ere egiten duena berbada hori joineekin, eta hartzen dituzte oberenak agotzen artean, eta orai, hemen dezagun orai, udabegian, ahazten dituzte atletikekin, atletik gazte taldeekin hor txapelketa batzuetan. Hori da trukean? Hala, adibidez hor joan den aste buruan edo izan dira Zumarragako txapelketa batean hor ahineko iruzpalau gazte atletikeko atorarekin. Datorre larun batean ere bada neska bat, hor zenta neska gezira zerea antzi behar ere, ahineko neska bat, hariko dena neska gazteekin atletikean Tolosako txapelketa batean. Ongi urtzeko heldu dira entrenatzaileekin, entrenatzen dituzte hemengo jokalariak? Formatzen dituzte, beren... Horren truke zer bada, hartzen aldituzte jokalariak? Ah, gero, bai, pentsatzen dut, bada hor Silverek errendu ni baino bekiago, ama bost urte arte ez dut uste kontratu... Samasei urte arte izenpetzen alduzunik, aldiz uste du egiten alduzuna kontratu non solicitazioan olako zerbait, ara... Ezin dute. Hori ezin dute, hori frantziako taldeekin... Egin zuten behin, baina ezin ezko. Ezin dute, beraz, Silverek errendu ni baino bekiago hori hor... Tasosa maiten dute, menturaz? Ah, eta gero... ANS-en egiten badute bai, baina ANS ezin da igualetik egiten dute kontratu ANS da atestazion non solicitazio. Ah, dos. Hora, hori, uste nahi batzen nuena, ba. Eta errealak nolako kontratuak ditu, adibidez? Guk hori da, hori gustatzen zaidana. Zergatik errealak maite dudan besteak baino gaur egun, zenta guk kontraturik gabe etortzen dira errealian. Ez duzue itzakmenik konveniorik jenerekin? Ah, jenerekin, ba, umeak pentsatzen dut. Ah, ez, bakatu. Umeak eta fitzatzen... Talen artean. Bai, umeak fitzatzen dugunean ez dago kontraturik. Baina klubearekin bai. Baritugu konvenio bat Endaiakin biurtekoa, Angelun biurtekoa... Baina, zer bada konvenio hortan? Bai, ematen dugu diru pixkat. Segun ze maila dozatena, ze entenatzaileko maila dituztena, segun zenbat jokarariak, etzera, eta gero ipintzen dugu ze aldaketak egiten dituguna, alde batetik joanen gira entenatzaileak formatzeko, entrenamenduak egiteko, laguntzen dugu entenatzaileak formatzen duguna berak entenatzen dutelarik guk joanen gira laguntzeko, ikusteko formakuntza ondo lehtu bat dibadute ala ez. Hori urridik, konbenioan da, ez dute pagatzen hori? Ez, konbenioan dago. Eta guk adibidez aurten ipintzen dugu pertsona bat Endaian, bat ditugu pertsona bat Endaian, bi aldiz astero hor dago, behin entrenatzeko bera, baina taldearekin, eta bigaren eguna laguntzen du entrenatzaile ikusteko gure metodologia egiten badute ala ez, eta laguntzeko, eta gero Angelunen ni hor naiz, eta beste lankide batekin, eta ni egiten dut Supermassazpiko taldea, entrenatzen dut, hiru aldiz astero gehi partida, eta entrenatzen dugu errealaren talde bezala, Orduan, hiru entrenamendua, hiru bilerak gulasoarekin, ikastolaren segimenduak, sofrologia, GPS-ekin eta hasieran egin genuen, evaluazioa eta, eta gero gaztearen koordinatzailea naiz, ere bai. Eta gero Kroazesen berdin egiten duguen daia baino. Aski estrukturatua da, ere. Eta ezaten dizut urtetik urtero gehiago. Eta hori da zuk eskaintzen duz, errealak eskaintzen duena angeluri, joneri. Bai. Eta jonek ze emaiten dio errealari? Trukean zer bada, jokalariak hautatzen aldituzue? Ba, trukean da erreala ez dauzkate presarik. Guk badugu denbora. Orduan, gure helburua da laguntzen. Harremanak edukitzen, jendeak pozik edukitzen, eta ikusten badugu jokalari politia dela, maila edukitzen ahal duena, ba, etortzen da subietan entenatzera. Zemat urtetan hori? Puntu. Basten da, amaika urtetik, emeretzi urte arte, angeluena nahi behar gaur egun, bai da, iru jokalariak, probak egiten ari dituztenak, eta espero dut, gutxienez bat, fitxatuko duguna. Nola egiten dute hor, amaika urteko hor batek, eban ezagun angelukoak, zemat entrenamendu egiten alditu egealan, zemat aldiz hastian? Ordan, ez da horrela. Badira zikluak, bai, ordan etortzen dira ezakit, hiru lau aldiz... Urtean? Bai, urtean ez, gehiago. Dira hiru lau aldiz karraian hilabete batean. Azkenero adibide bat lau aldiz, gero partido bat, torneo bat, eta berriz lasai egonen gira ume hori. Eta bueltatuko da beste egun bat, torneo batera, bi hiru entrenamendua egitera, gero egiten du selekzioak, eta hori entrenatuz. Gai hori nenuke aipatu zen, eta ez nuke nahi utxe egin da formakuntzarena. Lehenik, doi galdera, bieri, Pantxori eta Silveni, hemengo gazteak, Ipar-Euskadiko gazteak, joaten dira gehiago Frantziako taldetako formakuntza zentroetara, edo gehiago egoaldera. Edo bestera. Nik janen dut bietarat, berbada lehen Frantziako taldeetarat bakarrik, eta uste dut poliki, Griezmannek ere egin duela, uste dut publizitate pizikia dira egalari, hasi dira interesatzen ere egualdeko talde eri, badakigu formakuntza ere pizikia ona dela egualdean, bai Espainia gutxean ere, eman dezagun Barzan ere badutean Masia biziki famatua dena, hor, eta gero, hor, berriki Baionati joan dira iru, hor, aldiz joan dira, uste dut, Batiste Pesk dela baino, Giacomoni eta Giacomini Lyon, PSG, eta bestia eta Romain Escarpit Escarpit, Lyon, orain Real Sociedaden jokatzen du. Ah, orain, egelaret etorri da hori, bezakien, eta gero bada beste bandiak izekoa, Luka Dume, hori, borde joan dela. Oiek zer dindute horiek? Oiek... Zortzikoa, Luka Dume. Hora, ue meretziak izan behar dira. Ue meretziak. Eta egealan? Bigaren talearekin jokatzen du, jokatu zuen ari behe bat, Veron Bayoneren kontra, lengo taldea. Ze Fabian egen nahi du. Bai. Justuki jende horiek joiten dira formakuntza zentro, kluba omdietako formakuntza zentrotara, baina ez dira ateratzen ere ez bortxaz, ari dira batzutan ze Fan, ze Fabian, Bayona tangeluren mailan. Edo ue meretzian ere. Datan bonea dibaz, argota emeretzikoa ustaritzekoa. Gai hau importante iruditzen baitzait, Silvena, ipatu duzu amaika urtetan eramaten dituzula zubietara, eta entzuten da, geroztak gehiago entzuten da, aldatzen dituztela, Ipar Euskal Herrian ere batzuk Garazitik joaiten dira Angelura, ez dakin hondi joaiten dira Azparnera, ustez eta errealarekin edo atletikekin urbilago izanen direla, gazte-gaztetan, batzutan amaika urtetan, batzutan gazteago, oran, nire galdera da, ez da hori lanjerosa, augaren dako, ona da augaren dako hain goiz bere sustraietik kentzea. Ni erantzunen dut hortan fenei bauzu parte bat hasteko. Ni irakasean aizene ez daiz Silven bezala hor behaz bakarrik futbolaz bizi, eta nik atxemaiten dut biziki garrantzitsua dela gazte ameka urtetan edo ameka urtetatik emeritzi urte arte hor zure ingurumena biziki azkarra izaitia, bai familiakoa eta bai klubarena. Beraz, maleruski uste dut urteetan zehar izan direla, zinez gauza biziki txarrak eginak izan direla, aipatzen aldugu Afrikako futbolari gazteak zenbate ziren etorri frantziarat eta berriz itzuli lehen bezain zozo edo gehiago, ara nola baliatuak izan diren eta hori dena, eta nik pentsatzen dut urbilago joanez, ebe, eho horiek eta sustrai horiek atxik izan dituzula eta hobe futbolerien zat. Beaz, banuke nire semia kapable hartzeko talde batean, nahi honuke ikusi eman dezagun egealan, ez eta zaki nun Nizen edo PSG-en edo erruetatik urgun eta hori dena, zentatxe maiten dut futbola ez da bakarrik, futbolari on bat izaita ez da bakarrik futean ongi hartzea teknika mailan, beda bakarrik zure burua zentzuduna izaitia eta gero badituzu ere ikasketak eta segitzen bali maituzu ikasketak ere futbolartik futbolaren ondoan hori biziki izigarri garrantzitsua. Baina nire nez... Eta bereziki gazteak direlarik. Hari nez, oino eskala tipiago batean, entzuten da, dibidez, Doni Bane Garazitik, Angelura edo Baionara joaiten dela, zenta erraiten diote, bai gero Realera edo Atletikera joaiten alko zira, eta ea hori ona dena horaren dako, bat... Segun, ezke, lan egiten dugu umearekin. Ez dira bi... berdinek. Ez dira. Orduan, bat biziki untsezanen da, zenta bere kluben agian ez du maila ez dago hain beste altua bere garapena mantentzeko, bi entrenatzaileak agian ba egiten dute ahal duen bezala, eta agian beste klub batean ba dituzte beste struktura bat. Gero, hiru, agian joanen da, eta gaizki pasatzen da edo zain gauz gauzagatik, eta buelta eman behar du, eta eksperientzia txarra, edo joanen da, eta biziki untsa pasatzen da, eta personalki barakaratzen du ere bai. Ja, batzutan, ez zaio miresten arazin, ez zaio sinesten arazi tipiari, eta batzutan aita eta ama dira, nahi dute augat, joate malimada Baionara, edo joate malimada Angelura, baditu santzak bai. Jokatzeko Laport bezala, bai. Edo Griezmann bezala, eta batzutan ez da egia. Ez. Bada arrisko hori? Bai, badira arrisko hori. Beti, arriskoa bada. Nik uste dut nirana da. Osak, nik iten dut urtetik urtero horlako jendeak lendepio bat. Nire gaiten dut. Erabakitzen baldin badute eksperientzia, humanako eksperientzia bat, bizikuntza da. Egiten badute, pentsatzen dutelako jokalari profesional bat izanen delako, nik pentsatzen dut, erabakia oso txara dela. Eta nola badakizuri, nola kudeatzen duzu? Ba, ez dakigu. Ez dakizu. Zenbat dira ateratzen, profesional? Buti gora bera, formakuntza, zentruetan txartzen diren aukatan. Guk errealean egunetik egore hor txartzen dugu bat, bi, eta orten iru jokerariak gaztetik lehengo mailan. Baina ez dira egonen. Joanen dira... Gaztetik lehen maila zer... Lozen da zu. Profesional kontratua izen petzen dutena. Ez, lehengo taldearekin jokatzen edo taldearekin entrenatzen. Entrenatzen. Egunero? Ez, urtero. Urtero bakatu, urtero iru. Bai. Orten, iru. Baina gutxien ez bat. Gutxien ez bat. Bai. Generazio bakoitzetan, larrogoita... Amaiketik... Gora... Bai. Bat zu Anton Griezmann larrogoita amaikakoak dela. Eta gero, largoita amabi Ruben Pardok eta largoita amairu izan zen, ba, Kevin Rodriguez amalau da. Amalau, aurten adibidatuk zu Mikel Oyarzabal, largoita amazazpikoa da, Bautista, largoita amasei, Alvaro, largoita amasei. Zubieta. Eta gazteak dira, Zubietak. Zubeldia. Bai, Zubeldia, ere bai. Kevin Rodriguez da adibide on bat, berak lortu du. Hasi da Baionan. Ba, joan zen Tuluzeran. Joan zen Tuluzeran. Eta Tuluzetik Dijonerat, eta Errikolatz fitxatuzun Dijonetik, eta bueltatu da Realera, bigaren mailan, bigaren taldean, eta hortik ego zen. Eta lan polita egin du, lan polita egin du. Biba. Eta hor bat dira, jadanik zuk zer egan zinezake entzuten gaituzten aita eta ameri, uste dutenak beren auga bai. Mezi bat dela, bai. eta badutela santza gehiago erusitzeko angelun, zenta atletikekin lotuak dira, ez eta meiagitzen, edo zer egan zinezake zuk? Nik petsatzen dut alde batetik... Ez dela mezi bat? Beren semea? Mezi bakarik bat bada horako. Eta gero, mintzatu behar dute ikusi behar pertsona bat, profesional bat. Adibat, nik edo beste badira, edo beste gara Aviron Baionen, Miaritzen, Arunizenen, edo zen klub batean, ikusi behar du hume hori. eta hau opinio hauekin erabaki ba jakinen dute ba pixka bat nolako maila baduela bere umea. Baina jakiteko amaik urtekin, abi urtekin jokalari profesional bat izanen dela, osak ezin ezkoa da inorrez daki. Ezin da. Ezin da. Guztatiko alitzatek, eh? Eta beraz, obeda zure klubean egotea? Ba, nik uste dut ez, jokalari oberena baldin bada, edi bat espeletan, jokalari oberena baldin bada. Bai. Eta berak aspertuta baldin bada bere klubean, nik pentsatzen dut untza dela beste klub batera joatea. Baina joaten badu beste klub batean eta ez baldin badu jokatzen, ez du balio. Orduan, orain jendeak profesionalagoak izan behar dira fitxatu baino lehen. Hori, klubetako jendeak. Hori da, angelukoak adibide bat, nik esaten dizut, nik barruan naiz ere bai, zenta, realaren estrategia da Silvenek angelunen ipintzeko, jakiteko ondo zer egiten dutena beste klubarekin. Zenta, guk harremanak onak ditugu klub guztiarekin. Aviron eta Arrimgen ere bai. Ni ados nahi zorrikin eta hor ardura du batekin itzikin dut ostean, eman ez egon ahinekoa, hor joan den urtean joan dira lau gazte, UMA bostak, behaz ama lau urteko aurrak joan dira Baionarat, eta jakinez Baiona dela atzitikikin ahin bezala. Eta jokolari horiek bizi akitanea mailan hartzeko, eta biziki gutxiari dira. Behaz, hor ahineko ardura duenak ez dira batera ados, zenta ahuldu dute ahineko taldea, eta ez dute azkartu Baionakoa, ez baitira ari. Behaz, Silvenek retu den bezala, domaia da, hor ez dugula, ez girela elgartzen al, eta hor ardura? Gehiago itzigiteko eta ikusteko, eta ardura duenek ahinekoak erreten didate, guk behar dugu ikusi ea aurkuri kapable den, hori joiten alda, hori ez, eta egiten aldurte bat gehiago, eta maleuski ez daula pasatzen. Behaz, ni horretako erreten du taldean artean ezinez gehla dela. Hor ardura agin duzinekoak eta Baionakoak. Eta Baionakoak. Ardura duenek. Hala, eta hala, hori da. Hortan lan egin behar dela erreten zuzuk. Elkar lana hori da. Aipatzen zenuen opzion. Kasu gehiago egitea. Bai. Doi, minuta bat badugu, minuta bat badugu eta lehen atxiki dut egan duzuna zerbait Silvan da ze referentzia zuten aurrek eta egia da menturaz Ipar Euskal Herriko aurrek erreferentziak dituztela gehiago Frantziako taldeak garen dut PSG, Bordeaux, hemen Griezmann orain modan delako baina jokalari frantsesak eta ez hainbeste hegoaldekoak orduan nire galdera zen, galdera hainiz badira, Janik bat ala da ala den ala ez, galdetzen dizut bie, ea aldatzen alden eta ea aldatu behar den, edo alderantziz, aldatu behar den eta aldatzen ahalden. Nik egaren dut ala izan dela luzaz eta luzaz, ala, joite mani bazira entrenamendu eta alatzele getarat, ikusiko dituzu PSG-ko atorrak eta Marseillakoak eta Egelakoak eta Atitikoak baino, maleruski, izan dilerarik horbizi zomait aldiz partidak Egelarenak eta Atitikenak hemen loizunen, partida bukaeran ikusten zinituen gazte guziak joaiten Lioneko izenpeduren bila, eta Atitikoak ondutik pasatzen ziren, eta etziren joiten horien ikustenat ere, maleruski, baina uste dut aldatzen ari dela, hor zine azegoa hemen zegoen emengo egunkarina guxian ere orai hasi dira lipatzen aldatzen alda eta uste dut aldatzen aldela eta ara, eta egealak ere izaren du anitz egiteko jotan, zenta urbil baita eta bat egiteko zenta gure estrategia iparaldean da medioren aldetik ere bai lana egiteko telebistatik iratitik bai hori importantea da egiten dugu hau enpresakin, politikoarekin, klubarekin, familiarekin, sozialen munduekin, hiri uratzen joanen gira, korikarekin laguntzen dugu, segitzen dugu jendeak hemen inbertitzen dugu ez bakarrik aldatzen alda eta aldatu behar da zure ustez. Ez dakit aldatuko dela. Ez? Ez politikoki ez dute aldatuko. Baina ez zaila da zen, eta hau irudiak hori erosi dituzte Kanal Plusek. Baina ez dut denak telebista egiten, eta uste duzu, hemengo aurrek ukeiten aldute referentzia Atletik, Erreala, Eibar, Osasuna, ezakino. Euskaldunak bai, Euskaldunak. Ez eta, Euskaldunak bai, eta ez bestak. Antolatzen mani maituzu autobusak anuetara joiteko partiduen ikustera, eta aurrak joan nendira, Joan nendira. Hori segur, Bai, joan nendira, bai, ala bai. 2005 egun urtetik urte. Ikusten dut batzutan joiten dira Bordelerat, eta pasatzen dute ezakizen bat ordu autobustan, Erreala horberian delarik, bada zinez egiteko. Bada lan politikoa egiteko, bai. Bai. Bai. joan zaigu demora, eh? Pasadugu dire demora, uste ginen askizan egin nuela, baina behar da beste saio bat beharko dugu beste egun batez. Azteko Pantxo Zedarri minesker, gurekin egonik, futbolaren aktualitatea, eta Silver, mistan minesker zuari. Eta Kristof, irekin, dozurekin munkatzen dugu Kirol intzokudekin. Bai, eta sarri kirole mankizuna zurekin olatziak eta amaretan eta pilota zuzenean berezkoen txapelketako lehen finalerdi angelutik Hospital Dukazu Gualtarrik izan dut sortziontan. Bihar bigaren finalerdia izanen dugu, sei horrenetan larun batean, Lagalde Bilbao Biel Lambert Unibane Garazitik